Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones famílies, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, l'edició 282 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, des dels estudis de Ràdio Trama, una nova edició, la 282 del pim-pam-pum, aquest programa de música combativa que us porta el bo i millor de la música alternativa, reivindicativa i combativa cada setmana. Com sempre, el que farem serà presentar la gent que avui ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Trama. El primer, el que toca les màquines infernals, el que fa que això funcioni, el que està al capdavant de la nau, aquesta nau infernal també que demà s'espatlla, és el nostre mestre Tecles. Què dius, Boni, com estàs, Ricky? Ei, molt bé, molt bé. Aquí molt ben acompanyat avui, una setmana més, això ja comença a agafar ritme, ara ja anem a programet per setmana. I tant. I això ens agrada, música que ens sortirà per les orelles a tots vosaltres, ja veureu, i de qualitat. Molt bé, clar que sí. I avui en primícia, primer programa que no ve com a suporters, primer programa que ve com a component del Pim Pam Pum, és la nostra Noelia. Què dius, guapa? Com estàs? Hola, bona vesprada. Què dius, bé, guapa? Molt moltes contenta, ganes. Sí, amb ganes de portar temes que us agradin i bueno, donar-vos les gràcies per deixar-me formar part durant uns dies del programa. La Noelia ens va dir que faria d'interina, de substituta del Manolo, però nosaltres tenim en el cap que no, que vingui amb regularitat, perquè realment a aquest programa li feia falta una veu femenina, una altra visió, que segur que li donarà, i ja veureu que ben carregada de temes arranganos i que tot seguit us oferirà. Per a aquelles que no sabeu encara, el Pim Pam Pum és un programa que funcionem des de fa gairebé 10 anys, aquesta és l'edició 282, i és un programa que barreja estils musicals. Cada setmana busquem com miners i com mineres doncs aquells temes que coneixeu o que no coneixeu d'aquí i d'allà, amb estils diversos com poden ser el hip-hop, l'ska, el punk o el hardcore. I sense més dilacions, em sembla que començarem, perquè a més avui portem una col·laboració també molt especial del Pau, que ens ha enviat un tema. I així és. Encara no hem decidit a on toca. Ja ho anirem veient. I tant. També enviar-li una abraçada al Pau i també al mestre Manolo, que avui no està aquí, que està a Mallorca, perquè hi havia una fira literària allà, i ja sabeu que la gent del col·lectiu Bauma sempre està de fira literària en fira literària. I també una abraçada ben forta al nostre Eric, que tampoc ha pogut venir, que està currant com sempre. Si ens estan escoltant, des d'aquí els dediquem al programa. Que potser vindran tots, aconseguirem reunir el grup la setmana que ve, potser, no? No sé si el Pau, segurament el Pau encara no, però... Bueno, clar, el Pau és impossible. Però el Manolo i l'Eric em sembla que sí que la setmana que ve estaran aquí a fer-nos companyia i a portar les seves bones cançons. Molt bé, molt bé. Quines ganes. Mira, també volíem agrair a Grus, perquè les xarxes treuen fum, les xarxes del Pim Pam Pum treuen fum. Tenim Facebook i tenim Twitter també, i mitjançant el Facebook la gent de Manu Haller, la gent de Suquet de Rap, la gent de Disnomia, la gent de Tomar Control i la gent de Milicians, que són grups que van sonar a l'edició 281, la de la setmana passada, ens han donat les gràcies, i per nosaltres és mitja vida que la gent ens escolti, que els grups que posem doncs estiguin contents de sonar aquí. I tot seguit doncs començarem a posar nous temes, noves cançons i nous grups. S'agraeix un munt el feedback. Sí, la veritat és que sí, és mitja vida. En què comences, Isma? Mira, doncs avui començo amb l'Helena Caballero, que és més coneguda com la Basu. És aquesta FM civil veïna, que a més no ve sola, que ve amb la Neguria DJ. Són les responsables del projecte Esquina Femenina, que proporciona recolzament a les dones dins de la cultura del hip-hop. És un tema des de l'LP Aires Vida, que va sortir el 2015 i que s'anomena Traca Matraca. Comença el pim-pam. Traca, traca, traca, matraca, bihotza taupa daka nire soinua bultza. hoxe nire marka azkenguda dantza arantzak bihotzian aizu eizu dantza nizure zalantza azmakizunen trampa kanta berrien andra marien mamuen aurka txakurrak zaunka txerriak oinka kalean borrokarako prez gure erronka non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badak dilema noizbait kalera non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer norzu traka mataka izerdian daramagu non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer norzu traka mataka izerdian daramagu maien buruko izlari zutsua gehienak beste inkontzintza epaitzen ausartzen direnak bakoitzak bere borrokaren jaun jabea ignirea nik zuk zeinena, non da zein da, benetan betetzen zaitun erronkan izena, non da zein da, beste entzunturara eramaten zaitun erra lehenengo praktika, gero berriketa. Non da Bilbo, Euskal Herria da, zein da sentitzen duzun mugimendua, hemen edoan, hor lan eta lan, bakoitzak bere platerrean, jan eta jan, tan tan tan tan, takasiri merea, pen pon pan, gora gazteria, kolpez kolpe iten da bidea, draga eutxiz gure askatasuna. Non da zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da nik zer norzu, traka matraka izerdian daramagu. Non da zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da nik zer norzu, traka matraka izerdian daramagu. Traca matraca, des d'Euskal Herria, la Basu i Aneguria, què us ha semblat, penya? Molt bé. Ahí, ahí, fotent-li unes bones rapejades, clar que bones sí. Bones rapejades, ben estructurades, clar que sí. Celebrem que us hagi agradat, seguim amb més música combativa, és el primer torn de la Noe, que avui no ve en mode supporter, sinó que avui porta un programa complet de sistemes. El primer, quin portes? Quin portes? Doncs el primer tema és una versió que porto, una versió del grup Mano Negra, del tema Mala Vida, i és un feat entre Nouvel Vague, que és un col·lectiu francès de músics que versionen èxits antics, i una cantant francesa que es diu Olivia Ruiz. Olé. Aviam què us sembla. Por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la trae a mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor. Sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Mi corazón, tú me estás dando mala vida. gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, la vida amb aquests músics francesos i amb aquesta cantant. Què us ha semblat? Déu-n'hi-do quina estrena que has tingut. Tema Zarrangano, versió naca, que t'has portat dels Mano Negra. Tranquileta, preciosa. Per començar. Molt, molt suaveta, molt suaveta. Preciosa, Noelia. Preciosa la cançó que has portat. Molt guapa. Molt guapa la primera proposta de la Noe. Ja veureu que anirà increixendo això i acabarà com el Rosari de l'Aurora. Seguim en la primera ronda. Ara és el torn del mestre Tecles. Que dius, Riqui, que portes bonic. Jo me'n vaig cap als UK. El poble turquí, no sé què, sonava com a turqui, de Turquia, però no, és un poble de, o una ciutat d'Inglaterra. Són els husbands and knives, o sigui, els marits i ganivets. Marits i ganivets, eh? Tallem-li el coll. Són un, canta una noia i una altra noia toca la guitarra, em sembla que era, i després una altra noia a la bateria i una altra al baix. I la banda aquesta fa punk rock, així una mica amb lletres, algunes molt combatives i tal, però també amb molt sentit de l'humor i tal. I bueno, la banda és això, el que em deia, fa punk rock, però en aquest cas també han agafat la seva cançó aquesta que es diu Rage, Ràbia, i han fet una versió en perdó, en acústic. I m'ha agradat força i he dit, venga va, com que em faltava una cançó tranquil·la pel programa i en tenia de sobres de les canyeres, he dit, venga va, fem-me un tastet així tranquil i al següent programa si cas ja porto una més canyera, més genuïna de com fan ells realment. La Husband and Knives, Rage. Catem-ho. Derails. I am the seahorse, the moth in flame, the mermaid, the siren, the she-wolf in heat. I am the ugly witch, I am the evil queen. Know that I'm rage, woman is rage. to snake, from the gallows to the stake. I am the gaping hole, the terror of church and state. I could see through the lies in your fairy tales. I burnt you holy books full of abuse and shame. Know that I'm raped. Woman is raped. Woman is raped. Woman is raped. Woman is raped. Woman is raped. Woman is raped. Woman is raped. Woman is raped. We are the eyesore. We're the untouchable, the apostate whores. We are the open gate to this imperfect world. We're the harlots you hate, the witches who won't burn. Know that I'm raped. Woman is raped. Woman is raped. Ràbia, molta ràbia. Bé, mira, ara us fico un tros perquè, perquè compareu només una miqueta un tastet de com, com és la versió canyera. Que guapa. Quin guapa. Canvi, eh? Sí, eh? Sí, sí, clar. M'ha agradat el contrast. Amb distorsió i tal, ja es nota, ja. Molt bé, pues res. Molta ràbia, estrena, molta ràbia. Estrena aquí el pim pam pum. Avui que fa un any que va haver-hi l'ocupació a la Seu d'Economia per part de les forces opressores de l'Estat espanyol. Vergonya, vergonya els sí, hauria de que és el que fer. Va desencadenar que els Jordis que estiguin estiguin a la presó. Sí. Quina, quin dia més negre. Sí. I que també s'ha vist doncs, que és el que en pensa, no? Els jutges de... Sí, les filtracions aquestes són surrealistes. Home, sí, que, sí, que els jutges puguin estar dient aquest tipus de coses a, sí. Allí amb el seu xat intern. Que han d'haver-hi vencedors i vençuts i tal. Quina igualtat, no? Quina equitat hi donen. Bueno, ja es veu l'Estat espanyol i l'Audiència Nacional que és el que fan amb Catalunya. No es va fer neteja en el seu moment i encara queda el que queda. I seguim en dictadura, clar que sí. Molt bé, molt bona la trobada, molta ràbia per aquest dia. Serà un dia que durarà anys i l'1 d'octubre encara més. I no, sí, sí, ni ara oblid, ens venen ni unes quantes dates que són... Sí, l'1 d'octubre ni oblid ni perdó, clar que sí. Mira, us porto, parlant de l'1 d'octubre, parlant de repressió, us porto a Contracorrent, que és una banda de les comarques de Ponent formada per 8 músics i que a més venen amb la col·laboració de Roba Estesa, Brams i Ses Freixes. És un videoclip oficial que ha sortit fa ben poquet i que es diu La nostra sentència i és una cançó que volem dedicar molt especialment a totes aquelles que pateixen repressió. Els pallassos del Suprem ja han arribat. És un gran circ, espectacle ha començat. La vostra farsa ja varem trencar. Amb nosaltres mai podreu acabar. Seguirem lluitant fins al final. No tenim por a la vostra repressió. Puja el teló i som tots a la presó. No hi ha perdó, passem a l'acció. Flama de la memòria i no us fareu mai claudicar. Us ho farem pas. sentència, independència. La nostra sentència, independència. La nostra sentència, independència. La nostra sentència, independència. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. La nostra sentència independència contracorrent des de les terres de Ponent, maleïda audiència nacional, que més... rodolí i tot. Sí. Rodolí. Maleïda audiència nacional que s'ha vist obligada pràcticament per la vergonya que han de sentir a rebaixar les penes de primer de Hassel, del Pablo Hassel i després de Delgio, després de la clatellada que els hi va tornar a fotre a Europa amb la sentència de no extradició de Valtònic. Bueno, és que van caient com mosques, però clar, el mal ja està fet. Sí. O sigui, les persones que pateixen això han estat amb un estrès i amb un... No, i a més, deixa'm que digui que no és el que volen. O sigui, aquestes persones, el Guió ho ha dit molt clar en la roda de premsa d'avui, absolució, des d'aquí també la demanem, absolució, que els hi faci vergonya i que tirin enrere, que aquestes persones tenen la llibertat de poder dir el que vulguin, sobretot en un estat feixista com és l'espanyol. Més música combativa, més inici, i tant, més inici d'aquesta edició de 182, ara és el torn de la Noelia, que ens portes guapa. Doncs marxem a Uruguai. Marxem a Uruguai perquè porto una dona rapera que es diu Elisa Fernández, més coneguda com Eli al mic, amb el tema Brujas. Molt bé, fotem-li. Dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres o mujeres, que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de achorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta. Seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Temazo, ¿eh? Temazo. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Música antisexista aquí al Pim Pam Pum, com no pot ser d'altra manera, com ens agrada que la Pollola ens hagi portat aquest tema zarangano. Des d'on has dit que venien? D'Uruguai. D'Uruguai, uruguaixes. Molt guapa, impressionant. Impressionant la trobada. De fet, és la primera vegada que apareixia... Estrena. És difícil aconseguir això, perquè normalment quan es porten grups o cantants ja han sonat. Sí, és difícil trobar alguna cosa que no hagi sonat, però avui la veritat és que l'estrena que has portat és espectacular. Des d'aquí li donem la benvinguda i esperem que esteu gaudint tant com nosaltres aquí a Radio Trama. Més música de la bona, més inici... Ara li toca al Ricky, no? Sí, ara li toca al Ricky. Vinga, va, jo et seguiré, Noé, amb aquest flow que t'has marcat. També porto hip-hop, originari de República Dominicana. Mm? És una noia, l'Ariana Puello, quasi com mira. Tu. Però aquesta noia està per aquí, no? Sí, és de República Dominicana, però de petiteta va vindre cap a Terrassa. I després allí ja va començar a tenir contactes amb el hip-hop i tal. Però encara no del tot. Però és una senyorassa femsi, l'Ari Puello. Fa molt temps que estan sobre els escenaris i... Sí, és molt coneguda. Sí, la veritat és que és... Sí, sí. Pues jo no la coneixia, però... Ja, i aquí el Pim Pam no havia sonat, que no? Alguna potser, però fa anys. Ja ho buscaré, ara ho buscaré. I tant. Pues això, l'Ariana Puello, us porto... Bueno, això, de República Dominicana va salt a Terrassa i ara em sembla que està vivint a Salt, allí a Girona. I res, he triat un tema que es diu La llei de Murphy. Anem-hi, doncs. Llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de cambie el lugar, manera y modo. Vayas por donde vayas, siempre es cuesta arriba. Muro construido, muro que se derriba. Te pierdes en tu barrio, lo ocurre a diario. No hay fiesta marcada en tu calendario. Un gordo se tira del escenario. El público se aparta, qué daño. Suena el teléfono si estás en el baño. Limpias el polvo, ensucias el paño. Las bambas que buscan no están en tu talla. Las apariencias como no engañan. Pasada garantía, aparato que se daña. Acto malo, remuerde tus entrañas. Problema verdadero no tiene solución. ¿Por qué? Porque si no, África sería feliz. La mala hierba mata tu maíz. Fija no contentas, operan su nariz. Y es que todos los extremos al final se tocan. Las oportunidades suelen ser muy pocas. Partir cuantas veces desees una cosa. Aquel gusano se convierte en mariposa. El culpable siempre es inocente. El progreso humano destruye al mundo. Los charcos más pequeños son los más profundos. Toda una vida se van unos segundos. Estribillo, aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Moore. Basta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Estribillo, aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Moore. Basta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa de Radiotrama. Comença l'agenda de la ràdio. El primer cartell que portem avui té lloc el 22 de setembre, aquest dissabte, a les Cotxeres de Sants, a partir de les 8 del vespre. No passaran, és el 30è aniversari del col·lectiu antiracista, antifeixista, AENA, i comptaran amb la presència de grups com Riot Propaganda, La Fúria, Elgio, Apache i Lurian Brent. El següent dels actes que us portem és aquí a Sabadell, un any després seguim prenent partit. A Can Capablanca, el 22 de setembre, un munt d'actes a partir de les 12 a la quartera, xerrada, conquerir sobiranies, l'únic camí cap a la plena independència, amb Ainhoa Echaide i Elena Idoate. A més, a les 5, també a la quartera, hi haurà una altra xerrada, què fer com Esquerra Independentista un any després de l'1 d'octubre, perspectives i reptes per als propers temps, amb Abel Caldera, Isabel Vallet i Vidal Aragoneses. A més, els actes continuaran a partir de les 7:30 davant de l'estació de Ferrocarrils de Gràcia amb intervencions, acte polític, intervencions de Txell Bonet, Bernat Pagaroles, un membre d'Òmnium, Matías Arracán, un membre de l'ANC i un membre del CDR. A més, hi haurà vídeos, actuacions musicals i poesia. I a les 9 del vespre, sopar i concert solidari. Tot això organitzat per la gent d'Amics i Amigues de Jordi Cuixart, el CDR de Sabadell, l'Assemblea.cat, Endavant Sabadell, el Moviment Popular de Sabadell i Can Capablanca. Col·labora la gent d'Òmnium Cultural. El següent event són les jornades anticarcelàries, Dones i presó, una mirada anarcofeminista sobre les presons de dones, i tindrà lloc també aquest dissabte 22 de setembre a l'Àgora, Juan Andrés Benítez, al carrer de l'Aurora número 13, i està formada doncs, a partir de les 6 per una xerrada de debat, i després continuarà amb un passi de documental a les 8 del vespre, titulat Càrceles Bolleres, amb la presentació de Cecília Montagut, que és la directora del documental, i hi haurà sopar vegà. Tot això està organitzat per la CNT de Barcelona. Molt bé, i un altre acte, també indefallible aquest, el quiosc ocupat a la plaça Orfília de Sant Andreu, concertats del nostre amic i col·lega Mateòlica. Hi haurà tapes i vermut dissabte 22 a partir de les 12 del migdia. Seguint amb l'agenda, amb les companyes de Nou Barris LGTBI, que és el dia 23 de setembre, la Diada de la Visibilitat Bisexual, ni confoses ni vicioses, visibilitzem-nos, i constarà d'una manifestació per la visibilitat bisexual que començarà al metro Virrei Amat a 8:15 i acabarà a la plaça Àngel Pestaña, i després continuarà a les 9 amb un sopar popular a càrrec de Lola no està sola i continuarà la festa doncs, amb, a les 10 amb Nit de PDs, amb la Frida Sound System i PD Perifèriques. I un altre acte, la primera jornada animalista el 29 de setembre amb entrada lliure a la caserna al carrer Vall-de-Vell número 31 de Sabadell amb xerrades, activitats, menjar vegà i la projecció del documental Conspiracy. Un dels següents actes que em fa molta il·lusió de presentar és el desè aniversari de Media Players, que tindrà lloc el 5 d'octubre a les 10 fins a les 4 de la matinada a la nau, al carrer Arquímedes de Barberà del Vallès. I per celebrar aquests 10 anys de Media Players comptaran amb la xaranga de la Prospe, amb el gran Mateòlica, amb Tremenda Jauria i les mateixes Media Players que punxaran. Molt bé, i més actes de l'agenda, la presentació del Centre de Documentació Mercè Gransner, Arxiu de Moviments Socials de la Ciutat Invisible, a Can Batlló, el 5 d'octubre, entre les 7 i les 11 del vespre. I l'últim cartell que portem de l'agenda d'avui és el segon festival de circ social de Sabadell, que tindrà lloc a la ciutat des del dia 6 fins al 28 d'octubre i està organitzat per Sabacirc i col·labora, entre d'altres, la Quartera. Molt bé, i fins aquí la secció informativa del programa, fins aquí l'agenda de Radio Trama. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, seguim amb més música combativa, seguim amb aquesta edició 282 del Pim Pam Pum, esperem que us estigueu passant la mar de bé, nosaltres aquí a Radio Trama ens ho estem passant espectacular. I bueno, doncs li fotrem. T'hem tirat un parell de bales amb un flow que te cagues, tu ara què? Jo ara canvio una miqueta de ritme, ja veureu, però porto el tema Zarrangano, perquè fa tot just una setmana que Mafalda doncs van treure una gas. Sí. Aquesta no li falta gens de flow, eh? No, tenen flow per donar i per vendre. Mafalda, que és aquesta banda formada pel Marcos, la Vera i la Bàrbara a les veus, la Vime a la bateria, l'Antoni i Alberto a les guitarres, el Mario al baix i el Chimo a les trompetes, a més de la Lucía al trombón. I a més no venen soles, perquè venen amb la Rebecca Lane. És un temazo des del seu videolíric d'avançament del que serà el seu quart disc, Palabras formen caos, que va sortir fa tot just una setmaneta i que porta com a títol Les que faltaron, un recull de les dones lluitadores de la Hair Story. Fumli. Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza. Siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Margulis habló sobre la evolución. Chin Si fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Miedo que tiene cualquiera. Quiere decir que no existan. Venga, va, dime una compositora renacentista. Julia Hermosilla, casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri gritó, no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá. Ya se lo repito, fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa. Jane, Philly, Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas y ante todo construimos la revuelta. Temazo, ¿eh? Que s'han, que s'han enfadat al final, no? Bueno, és que... És ho ha semblat, ho ha semblat. Hi ha motiu, no? La història no només l'han fet els homes, també l'han fet a les dones i moltes d'elles surten recollides en aquest temazo, les que faltaron de Mafalda. Celebro que us hagi agradat. Sí, sí, molt. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? Molt bé, doncs arribem a l'Equador del programa, estem a la tercera ronda, és el torn de la Noe, que tira un altre tema zarranga en els seus. Qui... Seguim, seguim. Sí. Doncs porto ara una banda mexicana que es diuen De Raza Mala. I... De mala raça. Sí, de raza mala. I el tema que he triat es titula Cerveza, Parranda i Hoy i és de l'àlbum Generación y Rebelión del 2016. Aviam què us sembla. Fom-li, Tonyina. Hoy! Hoy! Hoy! La pandilla se ha juntado, la cerveza hemos traído y sacamos todo el ruido. Queremos más diversión, pues nos damos un paso. Entre toda raza mala, nunca hay una discusión. Cerveza, parranda y hoy. Cerveza, parranda y hoy. Cerveza, parranda y hoy. Cerveza, parranda y yo, yo, yo, yo. Todo aquel es bienvenido, sin que venga a molestar. Si vienen con ese afán, nuestras botas probarán. Sin olvidar el ideal, que nunca se quitará. Grabado en la mente está, de borracheras es igual. Cerveza, parranda y hoy. Cerveza, parranda y hoy. Cerveza, parranda y hoy. Cerveza, parranda y hoy, yo, yo, yo. Termina esta diversión. Mareando siempre quedo hoy. Comienza otro día más y ahora nos toca luchar. Crudo, adolorido estoy y me voy a trabajar. Otro recuerdo quedó de esa cerveza y pa pa pa pa pa. Cerveza, parranda y hoy. cerveza, parranda y hoy. Cerveza, parranda y hoy. Cerveza, parranda y hoy. Cerveza, parranda i pim-pam-pum. El pim-pam, clar que sí. Diria que aquest grup tampoc mai l'heu posat, no, al programa? No, no, també li donem la benvinguda. Bien, bien. Perquè és la primera vegada que venen aquí al programa i déu-n'hi-do quina puncarrada més guapa t'has tirat, no? És espectacular, te bazarranga, no, per la vena. Gang, gang, gang, gang, gang, gang. T'has pres en sèrio això de fer de Manolo, eh? Portes sí. Dos consecutives que te n'has anat a Sud-amèrica. Sí. Certament. Encara no estàs a Xile, però a Uruguai i a Mèxic. Ja arribarem, ja arribarem. Ja arribarem, i tant que sí. Molt bé, guapíssima la proposta de la Noé, més edició 282, esperem que us estigui agradant. Ara és el torn del mestre Tecles, que tira un altre tema zarangano. Han sortit ja les guitarretes, com heu comprovat, estem a l'Equador del programa. Vinga, va, una mica de punk, celta, així... Ara, ara, ara. No? Porto els Brutus, les Brutus Daughters. Uau. Un tema que es diu I mientras tanto, que també té un videoclip que encara no l'he posat a la secció de videoclips, però hi anirà de pet. I tant, i tant, a radiotrama.cat. We'll be right back. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Petant el Pim Pam Pum, petant Ràdio Trama i el casal independentista i popular Can Capablanca, el mestre Tecles amb Brutus Doctor, brutal de necessitat. Tio. Amb la gaita i el violí a tota hòstia. Bueno, deixem-ho dir bé, va, faré com tuisme. Són els, les Brutus Doctor són el Xiple a la gaita, l'Àlex a la veu, Diego al baix, Pablo a la guitarra, Rebe a la bateria i Lorena al violí. I com ens agrada aquest punk celta ben, ben parit que foten. Ens ha deixat bocabadades. Sí, eh? La veritat és que esturats ens han quedat aquí esturades. Molt I guapa. Quan veieu el videoclip encara disfrutareu més. Ja el catarem, ja. És veritat que a radiotrama.cat tenim una secció de videoclips que no us podeu deixar perdre perquè la veritat és que val molt la pena amb els temes zarranganos més suculents de, del Pim Pam. Ai, ai. Molt guapa la, la cançó de, del Ricky. I ara continues tu, no, Isma? Ara, ara em toca a mi, certament és així. I jo ja és la quarta ronda, inici de la quarta ronda i per tant ja les guitarres ja han sortit abastament, però ara arriba una altra puncarrada de les guapes. També és una cançó d'això que us dic que em recorda no sé per què el programa. Ara, ara la catareu. Són els Extracto de Lúpulo, aquesta banda tarragonina de punk formada el 2003 per l'Isma, el Marc, el Bere, l'Edu i el Fari. A més no venen soles, venen amb l'Evaristo de la Polla Records. És un temazo del seu primer treball, El agua para los peces, que va sortir el 2009. És un temazo que s'anomena Rock and Roll. Yeah. Mi cabeza está a punto de explotar. Con la puta resaca, vaya fiesta noche, oigo comentar. No me acuerdo de nada, decidimos irnos otra vez pa'l bar. Birra pa' la resaca, un petilla y vuelvo a comenzar. Es nuestra forma de vida, no nos vais a hacer cambiar. Somos rock and rolleros, siempre por la libertad. Y no me cachondeo, no ha hecho más que comentar. Dame una birra que todo se ve mejor. Con los colegas y un poco de rock and roll. Aquí estem al Pim Pam Pum amb les col·legues i una mica de rock and roll. Què us ha semblat aquest tema zarrangano d'Extracto de Lúpulo? Clar que sí, els Extracto quan venen aquí sempre es porten aquest rock and roll, punk rock, així. Sempre la lien, eh? Les va portar el Pau, les va portar. Vaig portar jo també una versió de la Internacional i aquesta crec que és el tercer tema que els hi posem aquí al Pim Pam Pum. No, jo fa molts anys els havia portat també. Pues sí, sí. Aleshores fa, de fet, fa els vaig portar perquè els vaig veure en directe. Quina va veure? Anava a veure una altra banda. I els feien de Teloneros i, sí, eh? I em van encantar i després els vaig buscar per descarregar-me els discos i tal i els vaig portar aquí. Jo soc una d'aquelles bandes que tinc moltes ganes de veure-la en directe perquè realment cada cop que s'hi posen fan pujar el pa. Clar, espectacular. Sí, des de Tarragona, no? I tant que sí, banda tarragonina, espectacular aquí al Pim Pam Pum, més edició 282, més Noé, que ens portes ara, guapa? Doncs ara porto una banda que crec que tampoc ha sonat aquí al Pim Pam Pum. Déu-n'hi-do, com vens avui. És Ruscaja. No és un grup que està format per 7 integrants i són de Viena. Aleshores, fan punk ska amb música tradicional russa. Uau, quina mescla. I es van formar l'any 2005 i el tema que porto, d'entre altres que estan molt bé i potser més endavant ja portaré un altre, he triat per avui el tema titulat Energia. Tema zarrangano. Russen sind dann nach einem Tagesmarsch. Legen wir los mit Energieaustausch. Come on everybody, perfect, dein Arsch. Fliegen plechami, oh yeah. Rukami, ногами, oh yeah. Bedro кругалями, oh yeah. Вот мы преодолели барьер языковой. Are you ready to break down the wall? Do it now, crack the bomb. В тебе агрегат, рост напряжения 5000 ватт. Обменом энергии вас соединят. Те, кто здесь, те, кто с нами, те за мной повторят. Побили плечами, руками, ногами, бедро кругалями. Вот мы преодолели барьер языковой. Are you ready to break down the wall? Ballaruca de la bona, eh? Festivalaco al Pim Pam Pum, Made in Pollola. Mare meva, quina fusió d'estils així... Balkan, ska, una miqueta de tot, li foten. Sí, sí, és combinat explosiu perquè si ho vas a veure en directe sigui un desmadre, no? Saki Volea. Saki Volea és el que tenien els Ruscaja, que ha portat la Noé. Molt guapa, eh? Molt guapa, Noé. Caram. Molt bé, ens ha deixat també una miqueta estorats aquesta energia, ens ha deixat amb l'energia pels núvols, estem arribant a la part final del programa, però encara queden molts temes per posar. I ara què va el Pau, no? Ara va el Pau, que ens ha fet una col·labora, no el tenim aquí, però sí que ens ha portat una cançó que ens presenta, sí, una joia. No? Que ens ha gravat l'àudio amb la presentació i tot, com va fer una vegada fa unes setmanes, també abans, sí, de l'estiu. Certament. Doncs clar, escoltem-lo. Li donem pas, i tant. Molt bona tarda a tothom. Què, com va per aquí? Doncs avui us porto un altre grup des de la distància, com sempre. Un grup que, de fet, ha estat molts i molts i molts anys tocant. I ara el 2016, el 30 de desembre, vam fer un últim concert. Són Ketesnuku. Aquest grup va començar als 90, la primera maqueta crec que era el 95 o així, i han tret com 4 o 5 CDs, que valen molt, molt, molt la pena. I aleshores, el 2016 ja ho van deixar, que ja era l'últim concert que va fer, que van fer un mega concert apoteòsic, que ja estan molt viejetes, i no sé si algun dia tornarà o no. És un punk accelerat, bastant, bastant guapo. I res, us deixo amb la cançó Idiota, que espero que us agradi i espero que vagi molt, molt bé el programa per aquí. Apa, una abraçada a tothom. Si no vale mi opinión, si me tapáis la boca, si solo veis el esplendor en esta mierda que ni flota. Si no vale mi opinión, si me tapáis la boca, si solo veis el esplendor en esta mierda que ni flota. El pajarillo con las plumas azules y cagarme tu puta madre, chaval, domingo y lunes. Serás el pajarillo con las plumas azules y cagarme tu puta madre, chaval, domingo y lunes. Salta a la vista que eres un terrorista con esas pistas, un gran artista. Salta la cabra, salta la rana, van a saltar tus dientes, tonto de lava. Si me tapáis la boca, si solo vais al esplendor en esta mierda que explota. Si no vale mi opinión, si me tapáis la boca, si solo vais al esplendor en esta mierda que explota. Explota, explota, idiota. Quin temazo, uau. Quin temazo, el Pau. Espectacular la que s'ha tirat, que desnuco. Espectacular el Pau, com et trobem a faltar, amic. A veure si trobem un, si canviem el programa de dia, sí, perquè pugui venir ell, ni que sigui una setmana, no? Buscarem un dissabte segur perquè pugui venir, i és veritat que trobem molt a faltar el Pau, el Manol, i també trobem a faltar molt la secció de llibres combatius que ens porta l'Eric, els seus temes de Ranganos, també trobem molt a faltar l'Eric, clar que sí. Bueno. Molt bé, aquests que t'esnuco m'han deixat aquí, que ara no sé eh? Com continua, eh? És complicat, eh? Seguir després del Pau. Pues et toca tu, eh, Ricky? No sé com ho veus. Vinga, va. Ho farem. No ho he dit abans, però potser us n'heu donat compte, però porto tot de totes les meves sis bandes, són les sis amb veu femenina. Sí. I no sé si la meitat o així, que són les bandes formades íntegrament per dones, que t'ho volia dedicar a tu, no, eh? Clar que sí. Quina il·lusió. Per la teva primera, no? I tant. Que et trobessis com a casa, aquí entre tant homenot, que és el pim-pam-pum normalment. Per fi tenim una veu femenina que es quedi per sempre, i tant que sí. Doncs això, ara també porto una banda de les que són quatre xavales. Bueno, xavales no, ja són grandotes, perquè és una banda que es va néixer als 90 i ho van deixar al 97, de Seattle, l'època de Nirvana i tot això. Mm-hmm. Grunge, Yankee. Grunge, es porto una... Avui en dia en direm una puncarrada, però era grunge. Grunge. Són les Seven Year Beach amb el seu tema The Scratch. ja, primer acatem i després si voleu feu algun comentari perquè ja veureu que això és canela. Anem a veure. Tremenda, tremendíssima, espectacular, Teclas. Seven Year Beach. Brutal. Brutal. Brutal. Molt bé, doncs també esturada, se'ns hem quedat una miqueta. Celebrem que s'estigui escoltant gent en directe, que és el que ens dona vida aquí al programa, que ens escolteu molta gent. Una abraçada a totes aquelles que ho feu i també a les que esteu en el podcast, que ja sabeu que aquest programa, com tota la resta, es penja a radiotrama.cat i el podeu gaudir. I seguim amb I més descarga. Música combativa. Pues sí, després d'aquesta jo m'he pres en serio això de que a la quarta ronda venen les guitarretes i ja has vist. I li ha sortit canya de la bona. Clar, o sigui que sí. La cinquena ja no sé... Que... No saben què posar, no? Mira, jo també li fotré canya. De fet, faig un Manolo perquè la més canyera, diguem, potser és aquesta. És una cançó que avui no dedico a la noi perquè la tinc aquí al costat, però que me la va descobrir ella, que me la va passar ella i que és tota una joia. Són Fertil Miseria, aquesta banda mixta de punk hardcore de Medellín, a Colòmbia. Són la Vicky a les veus, el Juan i el Carlos a les guitarres, la Piedad al baix i l'Edwin a la bataca. És un temazo des del seu LP que va sortir el 2005. És un temazo homònim, la cançó i l'LP es diuen igual i porta com a títol Desplazados. Atención, continúa el éxodo masivo de desplazados por los conflictos armados entre guerrilleros, paramilitares y ejército. Según el alcalde de la municipalidad, vendrían hacia el casco urbano de Medellín más de 500 campesinos desplazados por la violencia, según autoridades públicas. You're not Què penya, molt millor, no, ara? Desplazados, Fertig i Misèria, des de Colòmbia, espectacular les veus d'aquesta gent, espectacular la música d'aquesta gent, ens ha encantat, esperem que estigueu gaudint. Bona tralla, bona tralla. Va pujant el nivell, el programa, ara. Aquesta el Manolo segur que l'ha celebrada, perquè no era d'Espene, però li fotien canya de la bona, clar que sí. Jo continuo ara amb un grup hardcore, que no sé si el nom us sona, és Perra Vida. Se sona, però poc. Perra Vieja en sona bé més. Perra sí. Vida és nou per nosaltres, em sembla. Doncs aquest és Perra Vida, i és un grup de Perú, de Lima. Que... No marxem d'Amèrica Llatina, eh? Ja, sí, sí. I es va formar el 2018. Aquest sí, any? Sí, sí, aquest són, any. Són de recent creació. Sí, i està format per la Diana a les veus, la Noelia al baix, l'Alejandro a la guitarra i el José a la bateria. I el títol del tema és Dime que no. Fom-li! I això que acabeu d'escoltar és la primera enganxada de Toro, perquè bueno, potser era d'un vídeo, potser la cançó acabava però no acabava, però bueno, és però una enganxada de Toro. Però estem en directe. Exacte, això són coses del directe, i bueno, enganxada de Toro, és, sempre ho diem, és quan acaba una cançó i tu no te n'adones, doncs perquè aquí tenim coses importants a fer i a dir, i per tant estàvem liades. Concretament. Està ric i sopant, estem nosaltres aquí fent una cerveseta, bueno, tranquil·lament, com ha de ser. Si no esteu fent, es fa el que es pot. I si no esteu fent vosaltres una cerveseta o us esteu prenent en calma a casa o allà on estigueu escoltant el programa, ho hauríeu de fer, la veritat que ho hauríeu de fer. Arribem a les acaballes del programa, anem molt, molt esverades. Ara és el torn del Ricky, que tira el seu cinquè tema. Vinga, va. Com te deia, Noé, porto una altra banda tot de dones. Molt bé, molt bé. En aquest cas, són tot de dones japoneses. Sí o no? Sí. Nipones. Nipones. De fet, es diuen Nippon Madonna, que Nipones... vol dir la Madonna japonesa. Ni pones ni quitas. Pongo toda la artillería que tinc apuntant cap a les zones. És això, la Madonna japonesa, que estava tot en kanjis i ho he hagut de buscar amb el Google Translator. Amb el traductor, sí, sí, ja ho I fem funciona, això. Funciona bé. I tant. Perquè el traductor m'ha dit que això es diu Madonna japonesa, menstruació. Fom-li! Ah! Yeah! I com ens mola aquest Riot Girl. Sí, eh? Nipones, espectacular, el tema zarangano que t'has tirat. També, com deia abans, aquesta també l'afegiré en algun videoclip. A... Com es deia el grup? Nippon Madonna, o sigui, la Madonna japonesa. La Madonna japonesa. Jo havia portat també de per allà a prop les Red Dog, i també és veritat que les veus una miqueta si semblaven, però molt guapa, la proposta aquesta, les Nippon Madame, molt guapes, molt guapes. Tremenda. Déu-n'hi-do, lo que hi ha allí, que clar, com que l'idioma és tan diferent al nostre, que és bastant indescifrable. Entendre és complicat. Costa trobar música d'allí, però a la que t'hi poses una mica també surten coses. I la música no desmereix gens ni mica, perquè sí que és veritat que li foten bona tonyina. Molt guapa. Sí, sí. Molt guai la proposta del mestre Tecles. Seguim en aquesta edició 282. Tiraré... Ja, última ronda. Última ronda. Fem pujada ja, total. Fem pujada, la Bea diria fent baixada, però no sé si ens ha oblidat alguna cosa a dir. Sí, no, una cunya per tirar. No? Una cunya per tirar? Bueno, després l'escoltareu segur. Mireu, o no, depèn de si se'ns oblida o no. Ja sabeu que aquí comencem molt estructurades i acabem amb molta desestructuració. Mireu, ara per desestructurar-nos del tot venen els Manifa, aquesta banda de punk rock de Repeleaga, que és un barri de Portugalete, a Biscaya, Euskal Herria. Ens anem a Terres Basques. Són el Mena a la veu, el Marpe i la Sierra a les guitarres, el Josu al baix i l'Unax a la bateria. És un altre homònim, el segon que porto en aquesta edició, i el tema i l'LP que va sortir el 2016 es diu Cristales Rotos. Gaudiu-la. Desheredados Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Ei, penya, petem-ho tot. Petem els vidres de totes les sucursals bancàries, petem tots els vidres de les ETTs, petem-ho tot, macagondena, que sàpiguen que aquí hi ha un poble que no es rendeix i que busca la seva llibertat. Han sigut els manifes amb aquests cristales rotos. Espectacular aquí el pim-pam-pum. Què us ha semblat, companys i companyes? Molt bé. Bé? Entrava finita. Molt bon videoclip, també. I la veu arra aquesta, dius... que s'assembla tant a l'Evaristo, sembla impossible que no sigui l'Evaristo. No l'és, però ho sembla, i la veritat és que el xaval, us ho dic, el Mena, li fot una veu tremenda, a més el tio sempre surt allà amb la seva cresta, tot maquillat, amb aquesta cançó en els directes surt amb un bat de béisbol, i impressiona bastant, la penya amb el puny alçat, vull dir, gallina de piel, que diria aquell, espectacular els manifes aquí partint la pana, el pim-pam-pum. Molt bé, t'has acomiadat ben a gustet, eh? Com havia de ser, m'havia quedat ben a gustet, petem-ho tot, penya, que l'1 d'octubre que sàpiguen que aquí hi ha un poble rebel que no es deixarà passar. Acaba aquí aquesta edició 282, fins aquí l'edició 282 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer compartir-ho amb totes vosaltres, ha estat un plaer que ens escolteu cada setmana, setmana rere setmana, busquem el bo i millor de la música combativa com aquests cristales rotos de Manifa. Com sempre, acomiadarem el programa amb un parell de temes, el primer el tirarà la Noelia, que portes? Doncs jo per acabar el programa porto una penya de Barna que es diuen Pinyen. Pinyen? Sí, i el tema és 1 d'octubre, UO. Oh. I està extret està extret de l'àlbum Todo está corrompido d'aquest mateix any, del 2018. Molt bé, també primícia aquí al programa i troballa nova, acabada de sortir del forn. Us agradarà. Espectacular, avui sí, el programa que has portat Noelia. Cançó d'un minut i 5 segons, bueno, no? Digne del pollastre. El pollastre n'estarà ben orgullós. Breu, però... Deixa'm que et digui que has portat un programa excel·lent, Noelia, i que tant de bo repeteixis aquí al Pim Pam Pum tantes vegades com tu vulguis. Això és casa teva. No has de demanar permís, eh? Tu obres la porta i agafes cadira. Perfecte, segur que torna a venir. Molt bé. I tu, Ricky, amb què t'acomiades aquesta edició? Jo m'acabo amb unes xavales del Brasil, es duen Bulímia, i el tema són del 1998, o sigui, que porten uns anys. Ja fa uns anyets, això, Fa uns anyets i el so en dona fe també. 20 anyets, ja. El tema que us porto es diu Chegou a hora. Chegou a hora. Ha arribat l'hora, suposo. Sí. Què vol dir? Molt bé. Doncs la propera edició... És una despentinada... per acabar, ja us aviso. Bueno, ja està bé. Ja està bé. Agafeu-vos la gorra si la porteu perquè us sortirà volant. Sí. Molt bé, doncs això que dèiem, la propera edició estarem acompanyades pel Manolo i l'Eric, serà tot just d'aquí 7 dies i també tenim moltes ganes de que vinguin els companys que fa dies que no hi són per retrobar-nos aquí al Pim Pam Pum. Clar que sí. I em sembla que si no teniu res més a afegir, doncs acomiadarem com sempre, diem família, ens trobem. A les xarxes i pel carrer. Salut i revolta!